Hayatın Müziği. Hazırlayan ve sunan Nesrin Aksu Bektaş. Merhaba sevgili dostlar, Radyo Havan.org'da sezonun son programında sizlerle birlikteyiz. Evet, koca bir sezonu ardımızda bıraktık. Bugün yine keyifli bir programla sizlere veda edeceğiz sevgili dostlar. Yeni yayın döneminde daha güzel programlarla sizlerle buluşmak umuduyla diyerek, o umudu taşıyarak elbette ki. Evet, bugün konuğumuz Ramin Farhangnia. Daha önce de programımıza konuk olmuştu sevgili Ramin ve yeni bir albüm çıkarttı. Tam da bizim sezon sonuna yetiştirdi. Harika bir albüm yaptı. Orta Doğu halklarına armağan etti bu albümü. Barış ve Göç şarkıları ve 8 dilde söyledi Ramin bu albümde. Harika bir albüm olmuş. Biz de dedik ki hemen taze taze raflarda yerini almışken sizlerle buluşturalım. Çünkü 2 hafta oldu albüm çıkalı, öyle değil mi Ramin? Evet. Hoş geldin bu arada tabii Hoş ki. Sezona yetişmesi çok güzel oldu. Çok sevindim albümün. Daha önce de zaten konuşmuştuk. 8 dilde şarkı söyledin bu albümde ve barışa ve göç yollarına adadın bu şarkılarını. Albümün adı zaten Bahare Delkaş ve Orta Doğu anlamına gelen Havermiyane. Evet. Doğru telaffuz ettim değil mi? Havermiyane. Evet, biraz istersen albümün adıyla, senin temennilerinle, amacınla başlayalım. Hani o yüreğinden geçenleri aktaralım istiyorum. Memnuniyetle. İlk başta Radyo Hava'nın bütün dinleyicilerin sevgilerimi ve selamlarımı iletiyorum. Ve sizden de çok teşekkür ediyorum ki beni programınıza davet ettiniz. Tahminen 15-16 gün oluyor ki ben bu albümü çıkarttım. Aslında bir rekor kırdım. 2,5 ayın içinde 8 dili ve bütün kayıtlar, okumalar, mix, mastering hepsi kusursuz bir şekilde tamamlandı. Kusursuz bir şekilde evet tamamlandı. Aslında o senin yüreğinin güzelliği. İşte o yüzden de bütün işlerin böyle yolunda gitti. Hepsi böyle aksamadan böyle güzel çok üretimlerle bizlerle buluştu. Dilersen bir ezgiyle devam edelim. Soluklanalım, sonra albüme tekrar döneceğiz. Albümün ilk parçası Azeri bir ezgi, Alagözle başlayalım mı? Evet, buyurun. Hasretinle her zaman Alagöz Azeri artık klasikleşmiş bir şarkı. Azeri şarkılar içinde çok sevdiklerimizden bir tanesi. Yine söze gerek yok aslında. Oldukça güzel yorumlamışsın her zamanki gibi sevgili Ramin. Yüreğine, emeğine sağlık diyorum. Evet, Bahar Edelkaş ve Haver Miane üzerine biraz bir iki kelam sen de et isterim. Neden bu isimler var albüm ismi olarak? Evet, albümün iki ismi var. Bahar Edelkaş, yüreği çeken bahar anlamındadır. Biz bu ismi neden seçtik? Çünkü albümde bir parça Bahar Edelkaş çok değerli bir eseri biz icra ettik müzisyen arkadaşlarla beraber. Ve bahar mevsimindeki çıktı, o yüzden bu ismi seçtik. Haver Miane'de aslında Haver Miane, hey ile başlıyor. Farsça bir kelimedir, Orta Doğu demektir. Orta Doğu anlamına geliyor ve bu iki ismi kullandık. Evet, bu beşinci parçada Bahar Edelkaş albümünün de ismini taşıyan şarkıda Sinan Cem Eroğlu eşlik etmiş sana. Evet, evet. Pek çok değerli isim var aslında albümde eşlik eden. Erkan Oğur var, Derya Türkan var, Türkan Kandıralı var, Baki Kemancı. Bunlar albümde yer almışlar. Timur Atasever var. Feride gerçekten. Berin, Öget ve çok değerli. Hepsi birbirinden değerli sanatçılar eşlik etmiş sana. Ne evet. Mutlu, ne güzel olmuş. Peki 8 dilde söylemişsin. Şimdi sen İran Azerisisin. Farsçayı tabii doğal olarak çok iyi biliyorsun. Azerice zaten çok iyi telaffuzun. Fakat Ermenice var, Kürtçe var, Lazca var. Bunları telaffuzlarda zorlandın mı şarkıları okurken? Evet, şimdi ben müzik kulağım iyi olduğu için bütün bu dilleri ben arkadaşlarımız ki mesela Yunanlı arkadaşımız bir kere telaffuz etti ve ben tekrar söyledim ve şaşırdılar. Dediler ki siz Yunanlı mısınız? Dedim yok, ben İranlıyım. Ama dediler hiçbir kusur okumakta, telaffuzda, aksanda yok. Onun nedeni ben senelerde müzikle hayatımı geçirdim ve yaşadım ve müzik kulağım iyi olduğu için onları hemen hiç zorlanmadan hepsini tıkır tıkır söyledim. Gerçekten mesela Kürtçe parçayı ben bir değerli bir arkadaşımız var, İsmail Bey, o kendisi de bağlama çalıyor. Bir gün bizim eve geldi ve bu Kürtçe parçayı biz evde prova yapıyorduk. Söyledi, ben sonra başladım okumaya ve kusursuz. Ve İsmail Bey de çok şaşırdı ki bu nasıl oluyor? Dedim ki hocam, Allah'ın verdiği yetenek böyle. Ne güzel. Sallana Sallana'yı da dinleyeceğiz. Aslında Sarari Hovin Mernem'e geçecektim ama aslında Sallana Sallana'yı dinleyelim. Sonra onun üzerine konuşmak da istediğim için Ermenice parçayla ilgili. Olur. Üçüncü parçaya bırakalım. Peki o zaman Sallana Sallana'yı bir dinleyelim bakalım. Nasıl yorumlamışsın Kürtçe ezgiyi bakalım. Memnuniyetler. Buyurun. Yine caz tınılarıyla süslenmiş farklı bir Ramin yorumu diyelim. Çok güzel olmuş. Emeklerine sağlık sevgili Ramin. Çok teşekkür ederim. Sağ Ramin'cim şimdi Orta Doğu meselesine biraz daha değinelim istiyorum. Albümün adından dolayı sonuçta hani bu Orta Doğu'ya adadığın, Orta Doğu halklarına adadığın bir albüm oldu. Biraz bunun nedenini, böyle bir karar almandaki nedenleri anlatırsan çok daha iyi olacak sanırım. Memnuniyetle. Ben bu albümü barış, halkların kardeşliği ve göçmenler için bu albümü çıkarttım. Biliyorsunuz ki İran'la Irak 8 sene savaştılar. Evet. Ve ben 8 yaşımda doğduğum şehirden anne babam beraber, onlarla beraber biz ilk göç ettiğim 8 yaşımda oldu ve savaştan dolayı biz başka bir şehre göçtük, Meşet şehrinde. En güvenilen şehir tek İran'da Meşet şehriydi. Ailem bizi oraya götürdü ki savaştan uzak duralım. Dediğim gibi ilk göçüm 8 yaşta başladı ve ben çocukluktan bunu düşünüyordum ki bir şeyler yapacağım gelecekte ki bu barış ve halkların kardeşliği ve göçmenlere ait bir eser yaratacağım. Ve sonunda da yapımcı firmayla bu konularda konuştuk. Onlar da çok beğendiler benim düşüncemi. Sağ olsunlar, çok destek verdiler ve sevgili eşimle çok teşekkür ediyorum. Çok bana destek verdi ve bu albümü bu şekilde çıkarttık. Bir çocuğun yüreğinde savaş ve göç kavramları çok derin etkiler bırakıyor olsa gerek, değil mi? Kesinlikle. Çünkü o yaşta 8 yaşında hem savaşın acısını yaşıyorsun hem göçün ızdırabını yaşıyorsun. Evet. Çok kötü bir şey olmalı. O kesinlikle. Ciddi bir travma yaratmış ki, değil mi? Hiç bugünlere kadar seni taşımış ve bugün bu albümde aslında o günlerin izi de var. Evet, kesinlikle. İnanın ki o duyguları hiçbir zaman insan unutmuyor. Çünkü siz bunu farz edin ki 8 yaştasınız ya, bazı ailelerde o dönem çocuklar 5 yaşta, 6 yaşta savaş uçakları geliyor, bomba atıyorlar ve ne kadar insan ölüyor ve o ızdırap ve o korku o şekilde o insanın aklında kalıyor. Ve ben gerçekten istiyordum ki bir şekilde bu konuları müzik içinde yapayım ve taşıyayım. Evet. Aslında yine de sen şanslıymışsın sevgili Ramin. Hani hem ailen hem o dönem koşulların itibariyle. Hani günümüze döndüğümüzde Suriye'deki savaştan kaçan insanları gördüğümüzde ülkemizde insan hani iki kat daha acı çekiyor. Onlara her baktığında işte sokakta dilenmek zorunda kalan ya da işte sokakta yatıp kalkmak zorunda olan o mültecileri gördüğümüzde, evet, gerçekten içimizde hem öfke kabarıyor hem böyle üzülüyorsun. Hani bir çaresizlik de kötü bir şey. Yani bir savaştan kaçıp başka bir savaşın kucağına düşüyorlar. Evet. Ve hiçbir tutarlı, yardım eli vesaire yok. Yani yok, tamam, maalesef. Sınırı açıp, kapıyı açıp hadi gelin demekle de olmuyor ya bu işler, yani çok kötü. Yani koşulunu sağlamayıp bir, en azından bir kamp ortamında onların en azından temel ihtiyaçlarını karşılamayıp sokağa atmak da kötü bir durum. Evet. Evet sevgili Ramin, albümden güzel bir ezgi daha dinleyelim istiyorum. Orta Doğu'dan biraz daha batıya uzanalım. Yunanca bir ezgi var albümde. Evet. Bakalım Yunanca'yı Ramin nasıl söylemiş, bir dinleyelim. Mm-hmm. to stawać ja nie. Ken mu pari ume pai a to stawać ja nie. Kano tu çok dilde olduğu gibi Rumca'yı da oldukça başarılı şekilde yorumlamışsın sevgili Ramin. Bir sonraki albümde herhalde 20 dilli bir koleksiyon karşımıza çıkarsa şaşırmayacağız. İnşallah düşünüyorum 3. albümü farklı dillerde icra edeyim. Umarız, biz de heyecanla bekleyeceğiz. Bu albümün benim açımdan en önemli özelliği senin Ermenice bir şarkı söylemiş olman. Çünkü Azerbaycan'la Ermenistan birbirlerini pek fazla sevmezler, hatta hiç sevmezler. Tabii ki yüreği barış ve dostluk sevgisiyle dolan insanları tenzih ediyorum, ama genel olarak birbirini sevmeyen iki halk, Azeriler ve Ermeniler. Fakat bir Azeri olarak bence bu bir ilk, bildiğim yok çünkü. Evet. Bu bir ilk ve Azeri bir sanatçı olarak Ermenice bir şarkıya yer vermişsin albümünde. Evet, biraz bununla ilgili düşüncelerini de, duygularını da paylaşır mısın bizimle? Memnuniyetle. Aslında halkların arasında hiç problem yok. Problemi yaradan politikacılardılar. Silahları satmak için bütün planları kuruyorlar ki insanları birbirinin kavgası, savaşa çıkartalar. Ben bir Azeri kökenli olarak İranlı. İlk sanatçı olarak ben Ermenice bir parça söyledim. Onun da nedeni var. Ben onu açıklayacağım. Biliyorsunuz ki Karabağ bölgesinde orada savaş oldu ve Ermenilerin, bazı Ermenilerin tarafında Azeriler katliam oldu. Ve çok insan öldü. Onun videoları var ve bir sürü yazma şeyler. Şimdi tarihe bakarken bazı zamanlarda savaşlar olmuş. Türkler Ermenilerle, Ermeniler Azerilerle, ya İran Irak'la, evet, ve farklı farklı ülkeler, milliyetler birbiriyle savaşmışlar. Ama inanın ki mesela örnek veriyorum, İran'la Irak savaşında bir Saddam Hüseyin'in düşüncesi sebep oldu ki 8 sene bu savaş sürdü. İki halk çok zarar gördü, maddi manevi, ve çok insan öldü ve şu anda da o savaşın zararını şimdi de görüyorlar. O yüzden savaş insanlara hiçbir ne yenilen ne yenene hiçbir faydası yok. Ermeni kardeşlerimiz ve Azeri, ki ben bütün milletleri seviyorum. Ben bu parçayı sevdim ki bir barış için bir adım atayım. Ve ben istiyorum ki eğer bir Azeri kökenli Ermeni bir parçayı eserin icra etmiş, onların sanatçıları da gelsinler ve Azeri bir parça ya Türkçe bir parça söylesinler ve biz beraber yine eskiler gibi kardeş gibi yaşayalım. Yani o kavga, o savaşı aradan çıkartalım. Evet, kin sadece zarar veriyor çünkü. Aynen öyle. Ve inanın ki o katliamlarda bütün Ermeniler bu işi yapmamışlar. Tabii ki. Videolarda da belli insanlar bu katliamları yapmışlar. Gayri insani işler yapmışlar ve biz onları kınıyoruz. Herkes cinayet yapıyor. Her milliyet, her ülke bir cinayet yapıyor ve insanların ölümüne sebep oluyor. Biz ona karşıyız ve buna hatır mücadele ediyoruz ve barışa davet ediyoruz insanları, halkları. Bu Ermeni parçada Anadolu'da yaşayan bir Ermeni ki mübadele döneminde Ermenistan'a dönüyor ve sonra da doğduğu yere dönebilmiyor ve bu parçayı yazıyor. Sözlerinde böyle anlatıyor: dağların rüzgarına ölürüm, görenin gözlerine ölürüm ben. O kadar duygulu bir parçadır. Evet. Ve ben o göç etmiş o o duyguda çok iyi bildiğin için, evet, tanıdığın için, evet, daha çok aynen, etkiliyor aynen. seni. Ve bu eserde çok değerli sanatçı arkadaşımız Erkan Uğur, sağ olsunlar, perdesiz gitarla eşlik ettiler ve icra ettiler ve bu eseri biz albümde koyduk. Çok güzel, iyi etmişsin diyorum gerçekten. Katliamı kim yaparsa yapsın, sivil halka yönelik katliamları hangi ülke yaparsa yapsın, hangi evet. kim yaparsa yapsın, bu bir suçtur. Evet, bu kesinlikle. İnsanlık suçudur. O yüzden de dileriz bundan sonrası için herkes barış içinde yaşamanın kıymetini anlar, İnşallah. Değerini anlar. Evet, Sarari Hovinmennem diyelim, dinleyelim o güzel ezgiyi senden. Memnuniyetle. George zanit lur çemberum, lur çemberum, lur çemberum. Çarni sir dansarele, kosera yar zur çok sevdiğim bir ezgi, Sarari Hovinmernem. Klasiklerimdendir ve her dinlediğimde böyle tüylerim ürperir zaten. Hani iki kez daha anlamlı oldu bu albümde yer aldığını görmek. İşte hem Azeri bir sanatçı olarak Ermenice bir ezgiyi yorumlamış olman çok incelikli, çok güzel bir şey. Hem de böyle sevdiğim bir şarkıyı bu albümde görmek iki kat daha mutlu etti beni kendi adıma. Bir müziksever olarak diyeyim. Ne güzel. Peki albümde, şimdi ben Karadenizliyim. Gelevera Deresi'ni gördüm, çok mutlu oldum. Aslında konserde dinlemiştim ben bunu senden ama evet. Albümde görmek de sürpriz oldu, güzel oldu. Peki Lazca telaffuzlarda zorlandın mı? Ama gerçi Rumcayı söylediğine göre onu da daha iyi söylemişindir diye düşünüyorum. Evet, Lazca'da ben gerçekten çok severim Karadeniz müziklerin. Makamsal olarak da daha çok Hicaz makamında çok eserler var. Hicaz makamı da hüzünlü bir makamdır. Ve ben Gelevera Deresi'nin seçtik albümde icra etmesini çok seviyorum. Ve istedim ki Karadeniz bölgesinde bir eser seçelim ve icra edeyim. Çok iyi etmesin. Dilersen Gelevera Deresi'ni de hemen sıcağı sıcağına dinleyelim. Sonra sohbete dönelim. Başlamadan önce ben bir bilgi dinleyicilerimize verelim. Benim orkestramda çok farklı milliyetlerden müzisyen evet, arkadaşlar evet, var. Şimdi bu parçayı ben konserlerde icra ederken mesela Polina Estonya'dan gayda çalarak. Hayran kaldım ben evet. Ona yalnız konserde izleme şansına eriştim. Gerçekten hem çok sempatik, çok tatlı bir kadın ve hem de çok iyi çalıyor gerçekten. Evet, çok iyi güzel. Bir müzisyen. Çok, kalbi çok, çok temiz. Ve aynı zamanda kemanda Vugar Kurbanov, cello'da Feride Berin Öget ve Bahram Dircu var. Onun hayranıyım zaten. Evet, o müthiş, ney müthiş, ustası ve gerçekten müthiş. Çok iyi bir müzisyenler. Ve diğer arkadaşlar Fuat Muhammed var Kerkük'ten, Irak'tan. Ve biz biliyorsunuz 8 sene savaştık. Yani iki ülke savaştı. Ve şu an bir Iraklı ve bir İranlı aynı orkestrada ve müzik hicrediyoruz, barış için ve insanları mutlu ediyoruz. Bizim orkestrada İran'dan var, Rusya'dan var ve hatta ben yakın zamanda Ermeni müzisyen arkadaşlar davet edeceğim orkestramızda. Ve diğer ülkelerden ki hep problemler içinde yaşamışlar, onları orkestrama davet edeceğim. Müzisyen seçiminde gerçekten çok hassas davranıyor sevgili Ramin ve ben gözlemliyorum ki gidebildiğim bütün konserlerine gelmeye çalışıyorum ve hani orada benim gözlemlediğim kadarıyla hepsi çok başarılı. Gerçekten hani insan ayırt edemiyor aslında. Yani bakıyorsunuz hani Feride de öyle, Behram da öyle, işte o Polina öyle, Ugan. Hepsi birbirinden değerli. O kadar severek, zevkle ve uyum içinde o ahenkle sergiliyorlar ki hünerlerini. Sanatçı da tabii bu bağlamda çok daha rahat ve keyifle söylüyor şarkılarını. Evet. Çok evet. Güzel. Hepsi sağ olsun, var olsun diyorum. Peki Gelevere Deresi'ni dinleyelim bakalım. Memnuniyetle, buyurun. Hiç mi düşünmedin sen? geldin sen oy sevdum boyla aman sevdum boyla aman hiç mi düşünmedin sen hiç mi düşünmedin sen oy sevdum Kerkün türküsü, Kerkün zindanı diye de bilinir. Bu türküyü söylemek biraz risklidir aslında. Özellikle Cem Karaca yorumundan sonra hani onun üzerine çıkmak biraz zordur ama sen de oldukça başarıyla yorumlamışsın. Bu türküyü seçmenin bir nedeni var mı? Albümde yer alma nedeni var mı sevgili evet, Ramit? Evet, kesinlikle. Nesrin Hanım, biliyorsunuz ki Kerkük'te... şu anda da çok problemler var ve problemler içinde yaşıyorlar. Ben özellikle Kerkük türkülerinden bir parça seçtim ve onu icra etmeyi karar verdim ki o bölgede de hep savaş oldu. Çok insan orada öldü. Bunu da ben rahmetli Cem Karaca'dan dinledim. Ben de bir başka bir şekilde yorumladım ve biliyorum ki Cem Karaca'yı Türkiye'de herkes seviyor. Ben kendim de çok severim. Çok değerli bir sanatçıydı. Allah rahmet eylesin. Evet. Ben de kendi yorumumla bu parçayı Anadolu rock tarzında icra ettim. Ve sağ olsun değerli arkadaşım Sinan Cem Eroğlu bu eseri düzenledi, aranjasını yaptı ve ben de icra ettim. Dinleyelim o zaman bakalım evet. Nasıl yorumlamış Ramin Kerkük'ün zindanını. Memnuniyetle. Yuvalar kalmış ne de haneler ne de Barışa adanmış birbirinden güzel şarkılarla keyifli bir saat geçirdik sevgili Ramin. Yüreğine sağlık, emeğin geçen herkese çok çok teşekkürler, selamlar diyorum ben de buradan. Programımızın sonuna geldik maalesef ki istemeyerek. Sezonun son programında kapanışı seninle yapmak ayrı bir keyifti benim için. Son olarak senin de iletmek istediğin, söylemek istediğin şeyler varsa unutmadan onları da alalım, veda edelim. Kısaca ben bunu söyleyeyim ki ilk başta teşekkürümü bildiriyorum ki beni davet ettiniz bu programa. Her zaman başımızın üstünde yerin var sevgili Ramin. Çok teşekkür ederim. İkincisi ben yapımcı firmamdan Ahenk Müzik, Sercan Yılmaz ve İsmail Yılmaz'dan çok teşekkür ediyorum. Bu projeye destek oldular. Sevgili eşimden Doktor Adalet Gök'ten teşekkür ediyorum ki her zaman benim yanımda oldu ve bana çok sağ olsun, destek verdi. Sağ olsun, eksik olmasın. Evet ve bütün müzisyen arkadaşlarım, herkes ki bu albümde benim yanımda oldular, bana destek verdiler. Her birinden tek tek teşekkürümü bildiriyorum ve sağ olsunlar ki bu albüm bu şekilde çıktı ve o kadar tebrikler bana geldi. Herkes dinledi bu albümü, çok beğendiler. Biliyorsunuz ki yeni çıkmış ve yeni çıkmana rağmen çok insanlar tebriklerin çok güzel gerçekten ilettiler. Çok keyifli bir albüm olmuş. Çok sağ olun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Kısaca ben bu projede, bu albümde sanatçı arkadaşlarımın isimlerin... Tamam, alalım hızlıca onları da. Evet, değerli sanatçımız Erkan Uğur Bey'e teşekkür ediyorum. Baki Kemancı, Türkan Kandıralı, Derya Türkan, Sinan Cemeroğlu, Teymur Atasever, Feride Berin Öget, Abuzer Manafzade, Atalay Durmaz, Vugar Gurbanov, Kahraman Şeref, Nilgün Yüksel, Bahram Deju, Akın Eldes, Hakkan Gürbüz, Edis Hafizoğlu ve çok sevgili kardeşim Yılmaz Yeşilyurt'tan çok teşekkürümü bildiriyorum. Bu albüm Yılmaz Bey, Yılmaz Yeşilyurt CD'diosunda kaydolundu. Yekare CD'diosunda. Mastering'i Almanya'da yapıldı. Hı hı. Ve grafik işlerinde çok değerli kardeşim İran Azeri CD'di o da. Kadir Bakemal'dan çok teşekkür ediyorum. Ve bütün arkadaşlar, emeği geçen herkese diyelim teşekkürler. Peki Ramin'cim, tekrar teşekkür ediyorum konuğumuz olduğu için, sezonun son programında yanımızda olduğun için. Albümün eminim ki çok daha fazla dinleyiciye ulaşacak çünkü çok güzel bir albüm olmuş. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum senin nezdinde. Yolun açık olsun, bahtın çok açık olsun. Ederim. Daha güzel albümlerde buluşmak dileğiyle diyorum. Çok sağ olun. Nesrin Hanım, ben kısaca bunu söylüyorum ki bütün kalbimle bunu söylüyorum. Dileklerim bu ki inşallah gelecekte hep barış içinde halklar yaşasın. Hepimizin dileği ve, o. Evet, hiçbir savaş olmasın, hiçbir kavgayla insanlar birbiriyle kavga yapmasınlar, savaş çıkartmasınlar. Barış içinde yaşayalım hep. aynı dilekleri paylaşıyorum ben de. Evet sevgili dostlar, sezonun son programında da bizlerle olduğunuz için, sesinizi, yüreğinizi yanımıza koyduğunuz için hepinize teşekkür ediyoruz. Kapanışı albümden çok güzel iki Farsça şarkıyla yapacağız. Heyyar Heyyar ve Roba Behcan, Farsça iki güzel ezgi ile. Roba Behcan. Roba Behcan, tabii telaffuz hatam oluyor benim böyle bilmediğim için. Becan. Roba Behcan. İki güzel ezgi ile bağlayacağız, peş peşe çalacağız onları. Evet, yüreğinizden sevgi, yüzünüzden gülücük eksik olmasın diyoruz sevgili dostlar. Barış içinde umut dolu kalın diyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. اگه عالم بیاد حاضر به جنگم یار بردن بمم بهید از خنجر و اید از تفنگم یار بردن بمم هی یار هی یار یار بردن بمم سر سی سوار یار بردن بمم اگه عالم بیاد حاضر به جنگم یار بردن بمم بهید از خنجر و اید از تفنگم یار بردن بمم هی یار هی یار یار بردن بمم سر سی سوار یار بردن بمم هی یار هی یار یار بردن بمم سر سی سوار یار بردن بمم سرمه مکن برمه ای رو با به جان تب جان ته بلاره Hazırlayan ve sunan Nesrin Aksu Bektaş.